witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Medevit B Complex, czyli to jest twój sekret. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela 20 lipca, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Trwa dochodzenie epidemiologiczne po wykryciu przypadku cholery w zachodniopomorskim. Ukraińskie drony nad Moskwą, Rosja musiała zamknąć lotniska. Modlitwa o odpowiedzialne i roztropne poruszanie się po drogach rusza ogólnopolski tydzień Świętego Krzysztofa. Pierwszy od 6 lat przypadek cholery w Polsce odkryto u starszej pacjentki w Stargardzie w Zachodniopomorskiem. Profesor Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przypomniała, że cholera jest przenoszona drogą pokarmową. Do zachorowania może dojść na przykład podczas podróży do państw, w których występuje skażona woda lub jedzenie. Tymczasem wykryty w Stargardzie przypadek dotyczy pacjentki, która nie opuszczała kraju. Jest to zakażenie, które się nabywa drogą pokarmową. Najczęściej, jeżeli się może zdarzyć, to w trakcie naszych podróży do krajów, gdzie ta cholera występuje i woda może być zakażona, czy jakiś pokarm. U nas jest to rzeczywiście rzadkość i tutaj dochodzenie powinno wyjaśnić, co pacjentka spożywała, jaki miała kontakt z osobami może, które przyjechały z krajów, gdzie występuje cholera. Dr Paweł Grzesiowski powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że mogą pojawić się w Polsce choroby, których do tej pory u nas nie było. Zmienia się klimat, zmienia się świat, zmienia się otoczenie i musimy być na to też przygotowani, powiedział główny inspektor sanitarny. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że w nocy wojska obrony przeciwlotniczej zestrzeliły 142 ukraińskie drony, w tym 27 nad obwodem moskiewskim. Z powodu bezzałogowców moskiewskie lotniska na kilka godzin wstrzymały loty. Ukraińskie drony zestrzelono też nad kilkoma innymi regionami europejskiej części Rosji, a także nad Morzem Czarnym. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustem Umierow zaproponował stronie rosyjskiej kolejne spotkanie w przyszłym tygodniu. Dziennikarz ukraińskiego radia Ołech Biłecki mówi jednak, że nie wiadomo, czy ukraińska propozycja rozmów pokojowych jest skierowana bezpośrednio do Rosjan. Zelenski wcześniej mówił o tym, że jest gotów spotykać się. Czy może to jest takie świadczenie dla raczej strony amerykańskiej i Donalda Trumpa, aby on po raz kolejny się przekonał, że to nie Ukraina wstrzymuje ten proces, że to nie Ukraina nie chce negocjować, tylko Federacja Rosyjska. A rzecznik Kremla poinformował, że Władimir Putin jest gotowy na rozmowy pokojowe, ale dla Moskwy najważniejsze jest osiągnięcie celów postawionych podczas obecnej wojny z Ukrainą. W Krakowie rusza ogólnopolski tydzień Świętego Krzysztofa, patrona kierowców. Ważnym punktem będzie modlitwa o odpowiedzialne i roztropne poruszanie się po drogach. To szczególnie istotne w szczycie wakacyjnych wyjazdów i przy wciąż dużej liczbie wypadków na naszych drogach. O ich przyczynach opowie Maciej Szefer. Wymuszenie pierwszeństwa przejazdu i niedostosowanie prędkości do warunków na drodze to wciąż główne przyczyny wypadków. Dotyczą one zarówno kierowców aut, jak i motocykli. Tragiczne wypadki częściej zdarzają się przy dobrej i wydawałoby się bezpiecznej pogodzie, mówi instruktor nauki jazdy Marcin Kukawka. No niestety piękna pogoda jest przyczyną wielu spektakularnych wypadków, ponieważ te wypadki mają miejsce przy dużych prędkościach. Problemem kierowców jest też niesygnalizowanie manewrów, co prowadzi do niebezpiecznych sytuacji. Kierowcy pojazdów, kierowcy samochodów, wykonując jakiekolwiek zmiany kierunku bądź manewry, powinni się upewnić, że mogą zrobić to bezpiecznie, a z drugiej strony dużo wcześniej powinni taki swój zamiar sygnalizować. Na stronie internetowej policji od początku wakacji działa mapa, na której możemy zobaczyć miejsca, w jakich doszło do wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Ich liczba wciąż rośnie. Maciej Szefer, Polskie Radio. Znowu zakwitły sinice. Z tego powodu nie można się kąpać w Gdańsku Brzeźnie oraz nad jeziorem Gałęźnym w Kościerzynie. Natomiast w Zachodniopomorskim czerwona flaga z powodu zakwitu sinic powiewa na kąpielisku w Trzebieży nad Zalewem Szczecińskim. Z kolei wysokie fale i prądy wsteczne doprowadziły, że organizatorzy zamknęli 9 kąpielisk w Zachodniopomorskim. To kąpieliska w Dąbkach, Bobolinie, Kopaniu i Wicie, a w województwie pomorskim z tego powodu zamknięto kąpielisko w Dębinie. Aktualne informacje o stanie wody można znaleźć w serwisie informacyjnym Głównego Inspektora Sanitarnego. Klimat.

Lato 2025. Dzień dobry, tu ornitologiczny głos w Państwa domach, przy mikrofonie Stanisław Łubieński. Dzisiaj kolejna audycja w cyklu wakacyjnym, cyklu, w którym wracamy do emitowanych już rozmów. Tym razem zapraszam do wysłuchania mojego osobistego wyboru The Best Of z audycji bardziej kulturoznawczych, skupiających się na miejscu ptaków w naszej kulturze. Eyes are like the ocean, her nails are painted green, a cigarette in her mouth and she mouths, hey dear, how you been? Gray skies out the window, but she's a summer breeze. Come and set the tone, my dear, come sit down next to me, Susan. Her hair hangs like curtains, her smile is warm like June. She blinks in slow motion, just like something in the Looney Tunes. Looney Tunes, you can't tell if she's into you. She's a winding road that I've been running on down since I was 7 years old. Left ear on my shoulder and I wonder if that's just how you are. I whisper to the waiter, a glass of something strong, says I'm about to finally tell you how I've been feeling all along. I said to zaczniemy od rozmowy z Witoldem Muchowskim, przewodnikiem wycieczek ornitologicznych, autorem bloga nazwyptaków.pl, w którym zastanawia się nad etymologiami ptasich nazw. W jaki sposób możemy posegregować nazwy ptaków? Skąd się biorą i jak się zmieniały? Po pierwsze, to mogą być nazwy bardzo stare, sięgające początków języka polskiego, czy gdzieś wręcz epoki praindoeuropejskiej, i to część nazw do dzisiaj używanych. To są nazwy bardzo stare, na przykład gęś, żuraw, cietrzew, drost. Co ciekawe, wszystkie te najstarsze nazwy to są nazwy dźwiękonaśladowcze i to też jest ciekawe, uważam, zauważyć, że większość starych nazw to są nazwy dźwiękonaśladowcze. One powstawały w epoce nieuzbrojonego oka i nawet te ptaki, które są nam dobrze znane i wiemy, jak wyglądają, ale były obserwowane z daleka, to bodźcami do nadania im nazw były właśnie głosy. I to dotyczy nie tylko języka polskiego, więc można by podzielić to na kategorię wieku nazwy. Nazwy stare, młodsze, najmłodsze. A mogę się wtrącić? Tak. Gdzie jest naśladowanie dźwięków w słowie żuraw? No, w wielu słowach, szczególnie tych najstarszych, ta etymologia nie jest już dzisiaj czytelna, tak? Więc odpowiedź na to pytanie też mógłbym podzielić na kilka kategorii. Tak, po pierwsze, w ogóle człowiekowi jest bardzo trudno z wykorzystaniem w przypadku języka polskiego około 90 głosek, tak, mówiliśmy wcześniej o fonetyce. W języku polskim jest około 90 głosek. Jeżeli by to podzielić wszystkie głoski na miękkie, twarde, to jest około 90 głosek i tym zasobem nie jesteśmy w stanie tak naprawdę wiernie odtworzyć głosu ptaka. Także nazwy dźwiękonaśladowcze nie są wiernym naśladownictwem głosu ptaka, bo po prostu tego nie jesteśmy w ogóle w stanie zrobić. Po drugie, stare nazwy przechodziły szereg zmian fonetycznych wraz po prostu z ewolucją języka polskiego. Jedną z ewolucji, akurat nie dotyczącą wymowy, w przypadku żurawia jest na przykład zmiana pisowni z O z kreską na U zwykłe w latach 30. XX wieku. Ale wcześniej tych zmian było znacznie więcej, co dobrze ilustruje fakt, że nazwa crane, kranich, niemieckie crane, angielskie grus, łacińskie i polskie żuraw, to są nazwy pochodzące od tego samego prasłowa, prardzenia dźwiękonaśladowczego. Także dzisiaj można powiedzieć, jest to nazwa dźwiękonaśladowcza, to w zasadzie nie ulega wątpliwości, ale nie należy tego rozumieć w taki sposób, że słowo żuraw jest podobne do głosu żurawia. Tak, bo rzeczywiście nie bardzo jest. Gdzieś to się zatarło po prostu. Ale kontynuujmy, jak te nazwy się dzielą. Więc najbardziej archaiczne, dźwiękonaśladowcze. Najbardziej archaiczne, czyli można je podzielić na wiekiem. Najmłodsze nazwy, jakie są w tej chwili w języku polskim, to myślę, że to są nazwy gdzieś tam pochodzące z lat 80. i 90., kiedy dwóch polskich przyrodników postanowiło nazwać wszystkie ptaki świata, więc można powiedzieć, że to one bardziej przypominają jakiś język sztuczny, jakieś takie, no nie wiem, czy esperanto, bo to jest właściwie polskie nazewnictwo ptaków świata, ale po prostu stworzono słowa, trzeba było 10 tysięcy gatunków ptaków nazwać po polsku. Dotychczasowy zasób był zbyt mały, więc trzeba było tworzyć nowe słowa. Nie znając dźwięków, które one wydają. Tak, czasami. No głównie opierano się o materiał wizualny. Dlatego znakomita większość polskich nazw ptaków egzotycznych to są ptaki pochodzące od bodźców wzrokowych. Nazwy dźwiękonaśladowcze to są głównie te stare nazwy. Można też podzielić właśnie na pochodzenie, czyli mamy nazwy dźwiękonaśladowcze, mamy nazwy pochodzące od zachowania, na przykład biegus, mamy nazwy pochodzące od pokarmu, na przykład gadożer, myszołów, mamy nazwy pochodzące od barwy upierzenia, na przykład bielaczek. Podaję takie przykłady przejrzyste, żeby to zilustrować. Mamy nazwy metaforyczne, na przykład kowalik czy podróżniczek, pochodzące od jakichś obserwacji związanych z ich zachowaniem, tak, ale no, w jakiś tam sposób dyskusyjne. Tak? Podróżniczek nie jest jakimś spektakularnym na tle innych ptaków migrantem. Mamy nazwy zapożyczone, na przykład mewa, bernikla, które pojawiły się w języku polskim z innych języków. I też ten kierunek, tak jak ptaki migrują, to można powiedzieć, również nazwy migrują i nieraz te migracje nas są bardzo dalekie, bo o ile jest dosyć naturalne, że zapożyczyliśmy nazwy z niemieckiego czy z francuskiego, bo to jest naturalny w ogóle kierunek przepływu jakichś tam inspiracji kulturowych, ale mamy na przykład nazwy pochodzące z języka jakuckiego, jak birginiak czy turkan, takie gatunki kaczek budzące duże emocje wśród obserwatorów ptaków, rzadkie w Polsce, których nazwy do Polski napłynęły najprawdopodobniej wraz ze słońcami i z taką właśnie z językiem z Syberii pochodzącym. To rzeczywiście ciekawe, jakby się dało wytropić, jakie były koleje, które przyniosły do naszego języka nazwę Turkan na przykład. To też mi brzmi jakoś dźwiękonaśladowczo, może się mylę, tak, ale... Tak, jak się odtworzy dźwięk Turkana, to ta nazwa staje się jasna, on bardzo podobnie do Turkawki się odzywa. Natomiast właśnie jeśli chodzi o te kategorie, to o ile Turkawka jest oryginalnie, można powiedzieć, nazwą dźwiękonaśladowczą. Jest polską nazwą, nadaną od głosu tego ptaka. O tyle nazwę turkan zapożyczyliśmy, można powiedzieć, bez tej etymologii. To znaczy, chodzi mi o to, że po prostu wzięliśmy nazwę turkan niezależnie od tego, co ona by znaczyła, tak? No ale tak się składa, że jej etymologią w języku jakuckim jest to nazwa dźwiękonaśladowcza. Wiemy już z grubsza, skąd pochodzą polskie nazwy ptaków. Skąd w takim razie pochodzą tak zwane nazwy naukowe? Nazwy, które nazywamy nazwami naukowymi, to są nazwy łacińskie. I to są nazwy, które liczą sobie co najmniej kilkaset lat, bo przez wieki, powiedziałbym, że gdzieś do XIX wieku językiem nauk przyrodniczych była łacina. Wielkie dzieła opisujące przyrodę, opisujące układ słoneczny, zwierzęta, przyrodę również nieożywioną, były pisane po łacinie. I to w każdym kraju, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, we Włoszech, w Polsce również De Revolutionibus Orbium Celestium Kopernika było napisane po łacinie. I to trwało, no tak do, powiedzmy, do przełomu XVIII-XIX wieku. I również ptaki były opisywane po łacinie. Ptaki nie miały takich jasno określonych nazw, powiedzmy do połowy XVIII wieku, kiedy uporządkował to Karol Linneusz, szwedzki przyrodnik, ale on nie stworzył tego od zera. To znaczy, nazwy łacińskie funkcjonowały wcześniej, często w formie takiej wielowyrazowej albo opisowej, i on zaproponował, żeby zrezygnować z takiej treści opisowej, że nazwa nie musi ptaka opisywać ze wszystkimi jego szczegółami, tylko ma być jakby taką identyfikującą ptaka etykietą, identyfikującą gatunek etykietą, tak jak nasz PESEL, prawda? W PESEL-u jest zakodowana nazwa, jest zakodowana data urodzenia, ale w sumie ona nie musi zawierać dodatkowych informacji. Ona nas ma po prostu jednoznacznie określać, tak? Jeden człowiek ma jeden PESEL i każdy PESEL określa człowieka jednoznacznie. I tak ma być, taka jest reguła dotycząca nazewnictwa zwierząt czy roślin, że nazwa ma określać jednoznacznie. No i genezą tych nazw to jest dzieło Systema Natura z 1758 roku Linneusza. No przy czym po tym roku no to wiele zmian nastąpiło, ale stąd się to bierze. A skąd wzięła się jedna z archaicznych nazw słowika? Bekwarek, czasami zaskakująca czytelnika w starych atlasach. No to jest w polskim nazewnictwie jeden z bardzo niewielu eponimów, czyli nazwa odimienna, pochodząca od takiego renesansowego lutnisty Walentina Bekwarka, który pięknie grał na lutni i utrwalono jego nazwisko w nazwie ptaka, Bekwarek, czyli słowik szary. Niemniej nazwy ulegały zmianom nie tylko językowym, ale w momencie, kiedy w jakiś sposób usystematyzowano nazewnictwo ptaków, również takim w świetle badań naukowych, no to z bardzo wielu takich nazw tradycyjnych, czy trochę archaicznych, archaicznie brzmiących, czy w szczególności z eponimów, w sposób jakby taki systematyczny zrezygnowano, tak? Poza tym no nie ma być może uzasadnienia, żeby osobnym słowem nazywać słowika rdzawego, a osobnym słowika szarego. To są ptaki należące do tego samego rodzaju, także pozostała nazwa słowik szary, słowik rdzawy. Niemniej Bekwarek jeszcze w literaturze lat 80. jako taka alternatywna nazwa tego słowika się pojawia. Także myślę, że warto tę nazwę znać. I to jest jeszcze do takiego tematu, takiego pragmatycznego, że warto znać nazwy ptaków, ich pochodzenie i też jakieś archaizmy, dlatego że one się gdzieś tam mogą w literaturze pojawić, żebyśmy wiedzieli, o jakim ptaku mowa. God then was blessed by the gods of me and you. We had a wish for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for? For no, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it on me.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lato 2025. Z Zosią Frankowską, ilustratorką i zapaloną ptasiarką, rozmawialiśmy o rysowaniu ptaków, o trudności uchwycenia ich w ruchu, o kłopotach z kolorami, które zmieniają się w zależności od światła. Zacząłem jednak od pytania zupełnie podstawowego. Od czego zaczyna się rysowanie ptaka? Zaczynam zawsze od głowy. Kiedy rysowałam ludzie, to też zawsze zaczynałam od głowy, bo zawsze mi się wydawała najistotniejsza i to jest... No taki automat u mnie, nie? Że jakoś tak to jest ten punkt zaczepienia i potem jest cała reszta. A z którymi częściami, próbuję sobie wyobrazić ten proces rysowania, z którymi częściami ptaka są największe problemy w rysowaniu? Zaczynasz od głowy, czyli rozumiem, że ona jest ważna, więc dużo twojej uwagi i skupienia idzie w to, żeby tą głowę dobrze odwzorować, ale czy jest jakaś taka część ptaka, o której myślisz z niepokojem i przykrością, bo wiesz, że ona jest trudna i niełatwa do uchwycenia? To chyba zależy od rodzaju rysunku, no nie? No bo w rysunku szkicowym to wszystko jest takie trochę puszczone i nie jest takie szczegółowe i nie trzeba się jakoś, wiesz, zagłębiać, nie? W te detale. Ja takie, jak rysuję jakieś takie większe, bardziej szczegółowe rysunki ptaków, to bardzo często właśnie komponuję z wielu zdjęć i jakby z wielu z nich korzystam, żeby jakby pokazać te konkretne rzeczy, więc jakby to jest ważne, żeby jakoś ta hybryda mi się złożyła, nie? W tym sensie, że żeby te wszystkie kawałki jakoś sobą grały, żeby nie powstało jakieś wrażenie dziwności. No myślę, że ważne jest, że często jak patrzę na przykład na cudze rysunki i czuję, że coś jest z nimi nie w porządku, to się zazwyczaj wydarza jednak w twarzy, nie? W sensie, że jest jakiś taki jednak... na tyle, na ile można mówić o ludzkich rysach twarzy, to wydaje mi się, że te wyrazy twarzy u ptaków też jakoś istnieją, tak? Jak się pisze w atlasach o tym, że myśli królik ma taki bezradny ten wyraz twarzy, nie? Albo że jest jakaś taka czasem proporcja dziobów, który, że tylko przekroczysz trochę tę długość i już się pojawia jakieś takie, coś mi tu nie gra, nie? Tak, tak. I ja często to czuję, nie? I jakoś to jest chyba istotne. W jaki sposób osoba rysująca i malująca patrzy na atlasy ornitologiczne? No ja jestem zwolenniczką atlasów rysowanych, ale to chyba dlatego, że no, że właśnie mam jakąś taką wartość dodaną, że to nie jest tylko oglądanie zdjęcia, ale też w pewien sposób, biorąc do ręki taki atlas, obcuję z jakimś człowiekiem, który patrzył i ja dostaję jakby nie tylko obraz tego ptaka, ale też jakąś taką czyjąś perspektywę na tego ptaka. I jakby nie powiedziałabym, że atlasy mają jakieś takie swoje charaktery, ale jest coś na rzeczy. W tym sensie, że jakoś tak rozróżnia mnie pod względem jakiejś takiej wrażliwości na jakieś konkretne szczegóły, albo właśnie nie. Ale który atlas wyróżniasz w tej sytuacji? Który atlas to jest ten atlas, o którym mówisz, no to jest naprawdę dobre, to jest blisko ideału. Znaczy, to też zależy, do jakiej funkcji on ma służyć, tak? W sensie... No jak to atlas, do poznawania ptaków w przyrodzie. Idziesz przez las, coś widzisz, z czymś ci się kojarzy, zaglądasz do atlasu i działa. Znaczy, pod względem jakiejś takiej technicznej użytkowości, to wydaje mi się, że Collins jest jednak dla mnie na pierwszym miejscu. Collins. A pod względem takich jakichś moich prywatnych upodobań, to jednak najbardziej Johnson, tak bardziej do wertowania w domu i też... taki ziom polskich Sokołowskiego, ale to trochę pod innym względem, bo jakby tam nie ma kolorowych ilustracji, tam są tylko czarno-białe ilustracje, ale no to jest absolutnie dla mnie wspaniałe, że jakby od tych tej warstwy kolorystycznej mogę sobie przeczytać, no nie? Bo myślałam sobie właśnie o tym dzisiaj, że tak naprawdę atlasy bardzo się koncentrują wokół tych cech diagnostycznych i tego, co ptaka wyróżnia od innych i trochę pomijają milczeniem to wszystko piękne, co on ma, ale nie jest jakoś szczególnie charakterystyczne, czy wyróżniającego, a powiedzmy Sokołowskiego to właśnie jest, dlatego, że tego koloru w tym atlasie nie ma. Że trzeba to sobie jakoś trochę dopowiedzieć albo spróbować wyobrazić. No tak, to jest też taka praca dla mózgu. Tak, do nazwania, nie? Nazwanie koloru. Czyli Ptaki Europy, Atlas Collinsa tak zwany i Ptaki Europy, ale Johnsona, Larsa Johnsona bodajże. Ten Johnson jest ciekawy, bo on przedstawia też takie tło. Tam jest równorzędnym bohaterem tło. I ja też bardzo lubię ten atlas, bo tam jest dużo po prostu krzaków różnych i dużo drzew, igiełek, jakichś takich detali, jakichś owoców, które te ptaki jedzą. Czy to też jest taka rzecz, na którą zwracasz uwagę? No bo wydaje mi się, że ten Johnson bardzo dużo kombinuje, jak te ptaki pokazać tak różnorodnie, prawda? Nie tylko w tej pozycji, jakby siedział nam dosłownie przed oczami pół metra od nas, tylko tak bardziej naturalnie jakby. Tak, w sensie ja sobie dzisiaj porównywałam atlas Gottsmana z Lornetką wśród ptaków, gdzie robił ilustrację Disselberger. I na przykład te ilustracje mi się bardzo nie podobają, bo te ptaki są jak wycięte z kartonu, to są bardziej sylwetki i diagramy, nie? Czyli jakieś takie rozmieszczenie tych kolorów, odpowiednich jakichś tam punktach strategicznych i w ten sposób te ptaki tak naprawdę są bardziej jakimiś takimi makietami ptaków niż jakimś żywym ptakiem, a u Johnsona one dla mnie po prostu żyją, jakoś tak zwracają ku mnie głowę, patrzą na mnie pod takim kątem mam wrażenie, że on postawił sobie trochę za cel, żeby właśnie wpuścić maksymalnie duże życia w ten atlas, nie? Że one te ptaki niemalże się tam wiercą jakoś tak, nie? Albo tak jak ci mówiłam, że właśnie też mi się wydaje, że są napuszone, kiedy jest im zimno, nie? Że on jakby trochę może rezygnuje z jakiejś takiej atlasowości tego kosztem właśnie jakiejś takiej wrażeniowości, że on tak naprawdę bardziej w tym wszystkim jest malarzem niż grafikiem. Na koniec chciałem opowiedzieć anegdotę. Niedawno gościłem na Zakopiańskim Festiwalu Literackim. Miałem już wychodzić na swoje spotkanie autorskie, ale zatrzymał mnie lecący w telewizji Znachor z Jerzym Bińczyckim. Należę do tych osób, które mogą oglądać ten film w kółko. Przysiadłem na chwilę, bo trafiłem akurat na scenę, w której główny bohater, profesor Rafał Wilczur, vel Antoni Kosiba, wędruje polnymi drogami, a do naszych uszu dobiega piosenka Cznadla. Rzadki w kinie przykład doskonałego dopasowania krajobrazu, pory dnia, roku i atmosfery miejsca do ptasiego głosu, najpiękniejszego głosu wakacji. Posłuchajmy.